Grupa Energa, a patronem medialnym Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Rewalu ratownicy szukają w morzu 13-latka i 40-letniego mężczyznę. Wrocławska policja publikuje wizerunek osoby podejrzanej o pobicie dziennikarza. Pikiet opozycji przed stacjami metra w Moskwie. W Rewalu ratownicy poszukują w morzu dziecka i mężczyzny. Tonęło dwoje dzieci i dorosły, mówi Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa w Gdyni. Do akcji zostały zadysponowane brzegowa stacja ratownicza Zdziwnowa, jednostki Państwowej Straży Pożarnej, lokalny WOPR oraz kitesurfer pomaga w poszukiwaniach osób zaginionych. Udało się uratować dziecko około 13 lat. Poszukiwane osoby to jest drugie dziecko, również w wieku około 13 lat oraz osoba starsza 42 lata. Na miejsce powinien dolecieć śmigłowiec marynarki wojennej, który również będzie brał udział w poszukiwaniach. Warunki nie są zbyt korzystne. Wiatr 5 do 6 w skali Beauforta, stan morza to jest 3 do 4. Poszukiwania mają trwać do późnej nocy. Portret pamięciowy mężczyzny poszukiwanego w związku z pobiciem wykładowcy uniwersyteckiego i dziennikarza Przemysława Witkowskiego opublikowała na stronie internetowej wrocławska policja. Mężczyzna został pobity wczoraj w okolicach mostu Trzebnickiego. Policjanci proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informacje mogące ułatwić jego identyfikację. Portal OKO.press poinformował, że Przemysław Witkowski wyraził głośne oburzenie, widząc homofobiczne hasła na murze, gdy zsiadł z roweru, by naprawić koło. Został zaatakowany przez młodego mężczyznę. 60 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Sąd w Katowicach aresztował trzech podejrzanych. Działalność tej grupy opierała się na tzw. karuzeli podatkowej. Wykorzystywano firmy słupy, które handlowały m.in. cynkiem i aluminium. Towar opuszczał granice Polski, ale za pośrednictwem zarejestrowanych na terenie Czech i Słowacji firm był ponownie wprowadzany do obrotu. Firmy te nie odprowadzały podatku VAT, a towar trafiał do kolejnych podmiotów gospodarczych. Te ponownie sprzedawały go za granicę. ABW i katowicka prokuratura nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Dotychczas zarzuty przedstawiono 36 osobom. Mówił Łukasz Kałuża z Radia Katowice. Pikiet opozycji przed wejściem do kilkudziesięciu stacji metra w Moskwie. W tym czasie stołeczna policja przeszukiwała mieszkania opozycyjnych polityków. Zdaniem obrońców praw człowieka władza próbuje ich zastraszyć przed zaplanowaną na jutro demonstracją w obronie wolnych wyborów. Demonstracje trwają w Moskwie nieprzerwanie od 2 tygodni. Uczestnicy pikiet i wieców żądają dopuszczenia opozycyjnych polityków do udziału w wyborach władz lokalnych. Głosowanie ma się odbyć 8 września. Wcześniej Moskiewska Komisja Wyborcza pod pretekstem niedostatecznej liczby podpisów na listach poparcia wyeliminowała z udziału w wyborach 57 opozycjonistów. Jednocześnie prokuratura i policja prowadzą postępowanie w sprawie nawoływania do nielegalnego zgromadzenia, a komitet śledczy bada, czy postępowanie opozycji nie utrudnia pracy komisjom wyborczym. W ocenie obrońców praw człowieka z Amnesty International w ten sposób organy ścigania próbują zastraszyć opozycję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęła wystawa archiwalnych zdjęć. Utrwalone miasto, wojna, miłość przedstawia fotografie Tadeusza Bukowskiego z lat 1935-55. Można je oglądać w fotoplastikonie w Alejach Jerozolimskich. Podczas uroczystości otwarcia wystawy wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski mówił, że zdjęcia Tadeusza Bukowskiego są niezwykłym świadectwem. Jest to wybór z olbrzymiej kolekcji prawie 1800 klatek, w tym ponad 400 ujęć z powstania. Kolekcja ta jest prezentacją fotograficznej pracy powstańczego fotoreportera. A kuratorka wystawy Joanna Lang z Muzeum Powstania Warszawskiego wyjaśniała, że na wystawie można zobaczyć ponad 300 fotografii z różnych okresów aktywności Tadeusza Bukowskiego, w tym 48 zdjęć, które ukazują codzienność Warszawy z czasu powstania. Wątek pokazany, jak się to powstanie toczy, obrazy Warszawy, obrazy walczących powstańców. Tadeusz Bukowski, pseudonim Bończa, podczas powstania warszawskiego fotografował głównie oddziały powstańcze i ludność cywilną w rejonie Powiśla i północnego Śródmieścia. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i rosnące do dużego, możliwe przelotne deszcze i burze. Lokalnie, zwłaszcza na południu, grad. Na termometrach w Koszalinie, Gdańsku i Białymstoku 25 stopni, w Poznaniu, Toruniu i Krakowie 27, w Zielonej Górze, Warszawie i Wrocławiu 28. Trójka.

Dobry wieczór Państwu, Wojtek Mazowiecki. Kłaniam się w kolejnej letniej audycji Jazz Fajny Jest. Dzisiejszą audycję realizuje dla Państwa Ewa Rydel, wydaje Piotr Kordaszewski jak zwykle. A na początek z myślą o słuchaczach wybrałem dzisiaj utwór pod tytułem A2 albo O2 grupy Kokoroko, którą tak Państwo bardzo lubią, a u nas to tak jak widać, pogoda w lipcu nie rozpieszcza, raz jest lepiej, raz gorzej, to tu, to tam, czasem poświeci słońce, czasem popada, więc może niech muzyka nas rozwesela, niech ona daje nam jak najwięcej, dużo dobrej energii i wszystko dalej się poukłada. Po prostu. A więc tak. Oczywiście jesteśmy na Facebooku i na Instagramie. Już odpaliliśmy dyskusję, więc proszę powiedzieć, gdzie Państwo spędzają ten czas i jak się go tam Państwu spędza z tą muzyką. Jaką Państwo aurę mają na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Porozmawiamy sobie przez godzinę. Jesteśmy razem, Kokoroko, no chyba już dzisiaj nie wróci, no chyba, żeby była taka konieczność, ale wydaje mi się, że nie, ponieważ dzisiaj jakoś mi się to w głowie poukładało, że przynajmniej główna część audycji będzie łączyła w sobie elementy rocka i jazzu, w tym oczywiście bluesa, który jest składową w dużej mierze obu tych gatunków. Dlatego też wybrałem na drugi utwór, utwór grupy Alabama Shakes. Tego jeszcze tutaj nie słuchaliśmy, więc sięgniemy po wcześniejszą płytę, bo już jest zapowiedź nowej, więc my powinniśmy nadrobić zaległości. This Feeling i po raz pierwszy w audycji Jazz Fajny Jest Alabama Shakes. Just kept hoping the way would become clear. I spent all this time trying to play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time. But it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feeling. I have found it. So don't take my feeling. I have found it. Now if I want it to, just kept going, I just kept going, and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying. trying to find my way here. And I've been having me a real fun time. And it feels so nice to know I'm gonna be alright. Alabama Shakes w audycji Jazz Fajny jest po raz pierwszy. Bardzo się cieszę, że otwieramy dla nich tą przestrzeń w naszej audycji. Co Państwo sądzą? Czekam na wpisy na Facebooku i Instagramie. Brittany Howard, główny wokal i gitara. Ale ma dziewczyna głos, co? Niewiarygodne. Widziałem ich koncert w 2015 roku w Polsce. No miazga. Czekam na kolejne, bo jak mówię, zapowiadają już kolejną płytę od debiutu w 2012 roku, bo zespół istnieje, pochodzi w ogóle z Alabamy, oczywiście, w Ameryce. Istnieje od 2009 roku. W 2012 wydał debiutancki album Boys and Girls, który to był nominowany do nagrody Grammy. W 2015 wyszła płyta Sound and Color, no i teraz czekamy na kolejną. Nagrali też piękną piosenkę Always Alright do filmu Poradnik pozytywnego myślenia. Czy ktoś widział z Państwa? Ciekaw jestem również. W każdym razie, no, grupa jest godna uwagi. Zaledwie kwartet pod, że tak powiem, sztandarem Brittany, która jest taką wspaniałą liderką i wokalistką tejże grupy. No i teraz, skoro tak dość współcześnie rockowo-bluesowo zabrzmieliśmy, to teraz, sięgając po klasykę, będziemy starać się patrzeć w przyszłość, i to na jazzowo, i czerpiąc z klasyki rockowej. A Day in the Life. To jest piosenka duetu Lennon-McCartney, która kończy, no, album z 1967 roku pod tytułem, no właśnie. I tutaj za chwilę rozwiąże nam się zagadka. Ja, dopowiadając, co tu się może zdarzyć i z jakiej płyty będziemy słuchać utworu, powiem tylko, że posłuchamy teraz amerykańskiego trębacza jazzowego urodzonego 18 listopada 1980 roku, więc bardzo młody człowiek, ale bardzo zdolny już. Keon Harold. No dobrze, no to teraz czekam, kto się pierwszy zorientuje, czego słuchamy. No to lecimy. Muzyka, proszę. właśnie. Jestem ciekaw, kto z Państwa usłyszał w tej kompozycji dźwięki She Living Home. Z albumu Sgt. Pepper Beatlesów, oczywiście. Bo my słuchaliśmy nagrania, jak już mówiłem, Kiona Harolda z albumu A Day in the Life z dodatkiem Impressions of Pepper. I ta płyta wyszła w wytwórni Impuls w zeszłym roku. I tam zaproszono wielu jazzowych artystów, którzy interpretują nagrania Beatlesów z Sierżanta Peppera, no, na taką współczesną jazzową wizję jakąś muzyczną. Tutaj w zasadzie mamy do czynienia z bardzo młodym człowiekiem, który co prawda ma duże doświadczenie, bo grał i nagrywał dla takich artystów jak Jay-Z, 50 Cent, Gregory Porter, Mary J. Blige, Beyoncé i wielu, wielu innych. Robił też ścieżkę dźwiękową do filmu o Milesie Davisie. Choć sam, jak już mówiłem, urodzony jest w roku 1980, to, no to już wiele, że tak powiem, w życiu przeszedł i tak, ale dość klasycznie czerpie. I widać, że klasycznie wykształcony jest, bo rzeczywiście skończył School of Jazz, The New School. Bo tutaj ciekawe, urodził się w Ferguson, Missouri, w Stanach Zjednoczonych, jako jedno z 16 dzieci w rodzinie muzyków. Jego dziadek był byłym policjantem, który założył Korpus Pamięci Bojowników i Trąbek Pancernych. No, to ja już po tej rekomendacji taki byłbym ciekaw, kto to jest, i już bym śledził jego wydarzenia i Państwu polecam. W każdym razie polecam ten album. Przypomnę jeszcze raz, A Day in the Life. To jest piosenka, która kończy Sierżanta Peppera, a tutaj z dodatkiem Impressions of Pepper z wytwórni Impulse. Piękna okładka. Co tam się na niej nie dzieje? Wow, wow, wow, wow, wow. A my cały czas pozostajemy w Ameryce. Tak to się dzisiaj składa. I teraz przelatujemy do Ohio, bo stamtąd pochodzi Black Keys i my go. In the summertime, when it's hot outside, streets are bare, there's no one there, and the valley's wide. There comes a time, two hearts of gold, laid together, run forever on the open road. They gotta go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. The Black Keys w audycji Jazz Fine jest po raz kolejny. Tym razem w utworze Go z najnowszego albumu, ale Państwo bardzo gorąco zareagowali przy ostatniej prezentacji, więc po krótkiej przerwie postanowiłem wrócić do albumu i zaprezentować Państwu kolejną kompozycję z tej płyty pod tytułem, jak już mówiłem, Go. A przy okazji właśnie, gdzie Państwo się wybierają jeszcze na wakacje? Jeszcze będzie odpoczynek? No miejmy nadzieję. Albo gdzie Państwo byli, jeżeli to już jest po. W każdym razie wydaje mi się, że nawet jak człowiek pracuje, to w tej letniej aurze można sobie pozwolić na trochę więcej relaksu. Nawet, że tak powiem, po pracy. Jakoś tak poładować te baterie, żeby zanim przyjdzie zima, się tak doenergetyzować odpowiednio. Czasem to właśnie pogodą, naturą, czasem muzyką, festiwalami, co tam tylko się da. Nie, zaraz sierpień, więc ja na pewno, jak już wielokrotnie mówiłem, ale i Państwa zachęcam, wybieram się na festiwal Jaisa Petersona pod Londynem. We Are Here. Tam się będzie działo. Line-up jest niewiarygodny, proszę sobie sprawdzić w internecie. To będzie wydarzenie. To jest pierwsza edycja i tam się naprawdę dużo, dużo wydarzy. Więc zachęcam. Kokoroko, które dzisiaj rozpoczynało nasze audycje, oczywiście też się tam pojawi, ale my na razie pozostajemy cały czas w Ameryce. Teraz przenosimy się do Detroit. A co takiego ważnego ostatnio wyszło w Detroit? Is Detroit. The Recounters, wydaje mi się. I ich nowy album, no bo podobnie jak z The Black Keys, puściłem i była szeroka dyskusja. Więc wróćmy do tego i sprawdźmy kolejny utwór w audycji Jazz Fajny jest z albumu Jacka White'a i kolegów z Detroit. W Jazz Fajny jest w programie trzecim Polskiego Radia. No, dzieje się. Dużo nowych, dobrych płyt. I Teraz wracając do połączeń jazzowo-rockowych, będziemy słuchali znowu płyty A Day in the Life. A więc pięknie wydany album z wytwórni Impulse. Ta sama strona, ale ostatni utwór i grupa Onyx Collective, którą już prezentowałem Państwu, zachwycony w ogóle ich ostatnim albumem, który to nagrali w hołdzie dzielnicy Nowego Jorku, Lower East Side. Niewiarygodne. A przy okazji w tym samym czasie jakoś trafiło się, że wpadła mi w ręce książka The Dome, którą chyba nawet cytowałem w naszej audycji. Wspaniałe rzeczy tam się dzieją. O Onyx Collective powiem Państwu tylko tyle, że jest częścią Nowego Jorku, a miasto jest klejem, który trzyma grupę razem. I tutaj cytat. Rola Nowego Jorku w Onyx Collective to wszystko. Tak mówi Isaac Bahar, saksofonista, który prowadzi tą kapelę, czasem wokalista, no ale przede wszystkim lider. I mówi dalej, imiona ludzi, miejsca, rogi ulic są tutaj legendarne i mają historyczne znaczenie. To mapa drogowa, przez którą możemy przejść i opowiedzieć wam całą historię. No to prawda, jeszcze do tego można otworzyć parę książek i przypomnieć sobie, co tam się wydarzyło, choćby nawet na Lower East Side. No ale teraz będziemy się inspirować przy okazji grupy Onyx Collective Beatlesami. No i ciekawy jestem, czy Państwo rozpoznają ten utwór. within you, without you. Taki dokładnie nosi tytuł ten utwór. Oczywiście Beatlesów. Tak, w oryginale bardzo hinduski, rozpoczynający się od takiego mantrowania. No, jak to się Państwu podoba? Taka interpretacja. Ja osobiście bardzo w ogóle lubię takie zaangażowanie w odkopywanie przeszłości i rozumienie jej na nowo. Grupy Onyx Collective mają naprawdę moc. Proszę Państwa, w ich składzie oprócz Barra na saksofonie, na przykład na basie, gra Felix Pastorius albo Spencer Murphy. Tutaj naprawdę dużo się dzieje. Ci ludzie bardzo mocno są związani przede wszystkim z Nowym Jorkiem. Wszyscy uczęszczali w zasadzie do szkół muzycznych już od dziecka. Są bardzo biegli muzycznie, choć czasami bardzo oszczędni w swoim graniu. I ma to moim zdaniem swój urok. Nasz kolejny gość muzyczny, Dave Douglas, którego prezentowałem już przed tygodniem. No ale jak już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. No również genialny muzyk, trzeba powiedzieć, i również bardzo mocno związany z Nowym Jorkiem, choć zupełnie zdawałoby się, że od innej strony. Choć zawsze lubię, kiedy się spotykają te różne światy, i Dave Douglas zdaje się coraz częściej po to sięgać, bo przecież grał z nim Jeff Parker z grupy Tortoise na ostatnim koncercie w Warszawie w Pardon to tu. No i to jest bardzo ciekawe, więc kto wie, może kiedyś zagra z Onyx Collective. Byłoby to bardzo, bardzo interesujące. A więc teraz The Team, rok 2006, i Dave Douglas po raz kolejny w trójce w audycji Jazz Fajny Jest. We'll be right back. Douglas, rok 2006. No i cóż, i doprowadził nas do takiej godziny, że już za chwilę trzeba będzie audycję Jazz Fajny Jest kończyć. Tak się składa, że po raz kolejny ma ona jakiś związek z Gdynią, bo na spotkaniu Męskie Granie w Gdyni filozofowaliśmy z Johnem Porterem, jak Państwo pewnie wiedzą, ale my dzisiejszą audycję zakończymy na jazzowo i to tak idealnie bym wręcz powiedział, bo Dave Douglas, jak wszyscy wiedzą, od lat inspiruje się już jednym z największych mistrzów trąbki, Milesem Davisem, a my posłuchamy go w bardzo klasycznym i adekwatnym do tej pory utworze Around Midnight. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również za wszystkie komentarze na Facebooku, Instagramie. Zapraszam jutro. Cała tracklista z dzisiejszego spotkania i okładki płyt pojawią się na social mediach. Dzisiejszą audycję zrealizowała dla Państwa Ewa Redl. Wydał Piotr Kordaszewski, jak zwykle poprowadził Wojtek Mazowiecki. Serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Niech moc będzie z Wami.